देखना जज्बे मोहब्बत का असर आज की रात, देखना जज्बे मोहब्बत का असर आज की रात मेरे शाने पे उस शोक का सर, आज की रात नूर ही नूर है, किस सिमत उठाऊं आंखें, नूर ही नूर है किस सिमत उठाऊं आंखें, हुस्न ही हुस्न है ताहत नजर आज की रात, हुस्न ही हुस्न है नगमाओं में काये तूफान तरब क्या कहना, नगमाओं में काये तूफान तरब क्या कहना, मेरा घर बन गया खयाम का घर आज की रात, मेरा घर बन गया खयाम का घर आज की रात, देखना जज्बे मोहब्बत का असर आज की रात, मेरे शाने पे उस शोक का सर आज की रात। नरगिसे नाज में वो नींद का हल्का सा खुमार, नरगिसे नाज में वो नींद का हल्का सा खुमार, वो मेरे नगमाए शीरी का वसर आज की रात, वो मेरे नगमाए शीरी का वसर आज की रात, देखना जज्बे मोहब्बत का असर आज की रात, मेरे शाने पे उस शोक का सर आज की रात।